wybierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 25 marca, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Rząd kończy dziś pracę nad tak zwaną tarczą antykryzysową. Przepisy trafią teraz do Sejmu. 1051 zakażeń, 14 ofiar śmiertelnych to aktualny bilans pandemii w Polsce. Brytyjski następca tronu zakażony koronawirusem. Do końca dnia rząd ma przyjąć projekty ustaw tworzące tarczę antykryzysową. Jutro rano przepisy mają być ponownie skonsultowane z opozycją. Z zapowiedzi rządu wynika, że pracodawca będzie mógł obniżyć wynagrodzenie pracownikom o 1/5. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała, że tarcza antykryzysowa zawiera rozwiązania dla różnych firm, także tych dużych. Rozwiązania dotyczące postojowego i przedsiębiorstwa w trudnościach dotyczy także dużych firm. Z kolei minister rodziny Marlena Maląg wyjaśniła, że pracodawca będzie mógł obniżyć o 20% wynagrodzenie pracownika i jednocześnie jego czas pracy do pół etatu. Państwo i pracodawca biorą na siebie koszty po połowie tego obniżonego wynagrodzenia. Jednakże państwo nie dopłaci więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia. Dopłata do pensji pracowników będzie możliwa przez 3 miesiące, jednak w razie konieczności rząd może rozszerzyć zakres pomocy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Szacowana wartość pakietu pomocowego dla gospodarki to mniej więcej 212 miliardów złotych. W szpitalu w Skarżysku Kamiennej z powodu koronawirusa zmarł 80-letni mężczyzna, cierpiący także na inne choroby. To 14. ofiara koronawirusa w Polsce. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że wzrost liczby zachorowań mają zahamować nowe zakazy dotyczące przemieszczania, które obowiązują od dziś. Nam chodzi o podejmowanie działań prewencyjnych zawczasu, tak by możliwie wypłaszczać tą falę osób zakażonych. Stąd te restrykcje, te obostrzenia, kwestia zakazu wychodzenia z domu poza zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych, poza wychodzeniem do pracy, jeżeli to jest konieczne, jeżeli nie możemy wykonywać pracy zdalnej, nie spotykanie się z innymi osobami, nie tworzenie większych grup skupisk, nie uczęszczanie na pracę zabaw. Do tej pory w całym kraju potwierdzono 1051 zakażeń. W Hiszpanii z powodu koronawirusa zmarło więcej ludzi niż w Chinach. Tak wynika z raportu hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia. Od początku epidemii z powodu koronawirusa w Hiszpanii zmarło prawie 3,5 tysiąca osób. W ciągu ostatniej doby w kraju zanotowano prawie 8 tysięcy nowych zakażeń, a ich wzrost nadal postępuje, tłumaczy przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia do spraw sytuacji nadzwyczajnych Fernando Simon. Obecnie po analizie ostatnich danych oceniamy, że zbliżamy się do szczytu zachorowań. Możliwe, że już go osiągnęliśmy, ale jest za wcześnie, by to przesądzać. Na razie nie widzimy natomiast początku tendencji spadkowej. Jak poinformował rząd w Madrycie, wśród osób zakażonych koronawirusem jest wicepremier Hiszpanii Carmen Calvo, a także dwóch innych ministrów z gabinetu Pedro Sancheza. Władze ujawniły też wstępne dane dotyczące wpływu epidemii na hiszpański rynek pracy. Wynika z nich, że w związku z epidemią tymczasowo zwolnionych z pracy zostało już w Hiszpanii ponad 260 tysięcy osób. Rozwój pandemii w Hiszpanii śledzi Marcin Pośpiech. Książę Karol ma koronawirusa. Dwór informuje, że następca brytyjskiego tronu czuje się dobrze. Tymczasem coraz więcej Brytyjczyków, którzy w wyniku kryzysu stracili pracę, składa wnioski o zasiłki. 71-letni następca tronu przybył w niedzielę do posiadłości w szkockim Balmoral. Wykazywał delikatne symptomy. W poniedziałek badanie, zeszłej nocy rezultat. Książę czuje się dobrze, poddał się kwarantannie, podobnie jak jego małżonka, o której badanie na razie nie wykryło wirusa. Co z królową? Elżbieta II ostatnim razem widziała się z synem ponad 2 tygodnie temu. Buckingham Palace informuje, że monarchini cieszy się dobrym zdrowiem. Tej nocy zamkną się drzwi Izby Gmin i Izby Lordów. Parlament przegłosuje wcześniejsze rozpoczęcie przerwy wielkanocnej. A szarzy Brytyjczycy? Według opublikowanych dziś danych 500 000 złożyło na przestrzeni ostatniego tygodnia wniosek o zasiłek, bo stracili pracę. System przeciążony, a spodziewamy się, że liczba wniosków jeszcze się zwiększy. Stolica to największe ognisko koronawirusa. Londyn walczy, by nie zabrakło łóżek i respiratorów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ulice wyglądają jak wymarłe, panuje przejmująca cisza, Włosi wreszcie zachowują się rozsądnie. Tak życie we włoskiej Modenie opisywał w programie Trzecim Polskiego Radia siatkarz reprezentacji Polski. Bartosz Bednosz od 2 lat gra w klubie Azimut Modena. Jak mówi, Włosi w końcu stosują się do zaleceń służb.

Bawimy się z kolegami, ręce mamy jak czarne węgle. Bawimy się podobnymi autami, podobnie ubrani i te same meble. Mamy nie ma już z nami, ja między dwójkami mam dziurę po zębie. Gdy wszyscy płakali, ja chciałem się bawić, no bo w sumie jest w niebie. Przed snem mam się modlić w imię Ojca i Ducha Świętego, amen. Więc modlę się czasem, ale kiedy mam co robić, to mam od tego mamę. Z babcią idziemy na spacer, a na śniadanie jemy ser i śmietanę. Tato mówi, że na wakacje jedziemy razem, lecz u niej dziś zostanę. Wszyscy muszą gdzieś iść i mnie nikt nie widzi, mają swoje sprawy. Mam koparkę i dźwig i kolorowankę i piłkę do zabawy. Mam samochodzik straży, farba już trochę odłazi. Oglądam w telewizji przygody Tsubasy. On sobie poradzi, gdy duchy mnie łapią za serce. To ja nie mówię nikomu, tylko kładę się na kołderce. Zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz wokół mieszkania z betonu. Problem i Martyna Jakubowicz w domach z betonu na rozpoczęcie tej godziny wieczoru w Trójce. Autorem wyboru utworów, autorem tej playlisty jest Radek Łukasiewicz, który jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Po dniu wypełnionym, niech zgadnę, nauką, ale to nie była twoja nauka, i ogarnianiu różnych spraw. Czy miałeś jakiś taki moment dla siebie podczas tej środy, 25 marca? No może w ciągu dnia była taka godzina, kiedy najmłodsze dziecko poszło spać, ale rzeczywiście ten czas dla rodziców dzieci jest czasem bardzo trudnym, wymagającym i chyba wszyscy to wiedzą. Znaczy ja mam kilka takich konstatacji, że większość mieszkań będzie się nadawała do remontu po czasie kwarantanny, ponieważ są bardzo mocno eksploatowane. No i po prostu co my byśmy zrobili bez jakiejkolwiek opieki czy niani, czy szkoły, no. To jest niesamowite, jak bardzo widzimy w tym momencie, jak ten nasz system działa i jakie są tutaj zależności. Tak, ja też no teraz widzę, ile czasu zabiera dzieciom szkoła, kiedy ten czas jest czasem, który spędzamy wspólnie, no i przerabiamy lekcje siłą rzeczy. No ale to w takim razie, skoro mamy możliwość, żeby uciec na chwilę od obowiązków do świata muzyki, to przejdźmy właśnie do tej, którą wybrałeś. Czy też tak miałeś, kiedy usłyszałeś w domach z betonu, że no taki ścisk w gardle, że Oskar tak szczerze i tym razem bez żadnych przekleństw, to jest utwór, którego nie trzeba czyścić, do emisji radiowej, opowiedział po prostu historię utraty mamy z perspektywy bardzo małego dziecka? No ja po prostu tak jak właściwie zamieniłem się w taki jakiś słup soli, słuchając tego utworu po raz pierwszy, to za każdym razem jak go słucham, to mam no po prostu ciarki na plecach. To Oskarowi się udało niesamowicie. Ja bardzo lubię zespół Problem, obserwuję ich i dosyć dokładnie i pewnie tam 3/4 rzeczy, które robią, mi się bardzo podoba. Ale ten utwór to po prostu mnie, jak to się teraz dzisiaj mówi, zmiótł z planszy. Tak, no prawda, która jest adekwatnymi słowami opowiedziana, z unikaniem wszelkich no takich tkliwych czy słów, które wyprowadzałyby na manowce słuchacza. Po prostu prawda między oczy. No a że z perspektywy dziecka to pewnie każdego jeszcze bardziej porusza, kiedy przyjmiemy te zapomniane już nam spojrzenie na świat dużych ludzi. Nie opowiemy o każdym utworze, który wybrałeś, bo wtedy też nie zdążymy ich zagrać, ale powiedz, czym się kierowałeś, wybierając utwory? Już zdradziłam, że wybrałeś tylko polskich artystów, ale jak twoje myślenie, jakimi drogami szło? No tak jak wcześniej powiedziałaś, nie mamy za wiele czasu tak naprawdę w tym momencie, więc są to utwory, które przyszły mi do głowy jako pierwsze, fajniejsze polskie utwory, których słuchałem w ostatnim może roku. Albo ze mną zostały z poprzedniego czasu. Myślę, że gdybym miał drugą szansę, to ułożyłbym zupełnie inną 12 utworów, ale to był ten taki pierwszy wybór, który mi przyszedł do głowy. A być może niektóre z tych utworów to są takie utwory, które nie za często lecą w radiu, więc może to jest właśnie taki moment, że tutaj w ramach pomocy kolegom robię co mogę, żeby wyciągać tą muzykę polską jeszcze za uszy z jakichś szaf i okopów. To wszystko się za chwilę zmaterializuje, czy też będzie można usłyszeć, co miałeś na myśli, ale muszę o jeden konkretny utwór zapytać, bo jest tu jeden utwór po prostu no, sprzed lat. Kluczowy w ogóle w historii tej piosenkarki. I chciałam się zapytać, skąd on się w tym towarzystwie wziął? Skąd pani Krystyna tutaj się pojawiła? No Deszcz wcisnę to jest rzeczywiście chyba najstarszy utwór w tym zestawie, jedyny właściwie starszy, bo to są dosyć wszystko współczesne utwory z ostatnich 3-4 lat. A Deszcz wcisnę jest takim klasykiem. Jakoś mi się dzisiaj przypomniał. Po pierwsze oczywiście jest dla mnie ważny od momentu, kiedy go po raz pierwszy usłyszałem, bardzo mi się podobał tekst. Graliśmy go też jako cover z Pustkami na wielu koncertach. I ten tekst pasuje mi w ogóle do tego czasu, który teraz jest, bo jest to taki tekst o oczekaniu na jakieś rozwiązanie. Tam może problem jest trochę bardziej błahy, bo po prostu pada deszcz w wakacje i nie wiadomo, co ze sobą zrobić, ale na nas trochę teraz też ten metaforyczny deszcz pada i nie można wyjść z domu po prostu. To jest taka piosenka ludzi, którzy utknęli. To bardzo Ci dziękuję za to wprowadzenie, za te słowa i za wybranie muzyki. Radek Łukasiewicz był naszym gościem. Życzę Ci spokojnego wieczoru i kolejnych dni. Wiem, że będziesz się spędzał twórczo, o tym opowiadała Paulina Wilk na naszej antenie, więc też dawajcie znaki, jak już coś się pojawi, to podamy to po prostu dalej. Radek Łukasiewicz, dziękuję. Dzięki. W mieście nie wnik, ile czasu możemy żyć na kiju. bardzo lubiana piosenka Krystyny Prońko i też bardzo ważny utwór w jej artystycznej historii i pewnie prywatnej też, ale teraz nie opowiadamy, teraz słuchamy wyboru muzyki. Wyboru dokonał Radek Łukasiewicz i kolejny na liście jest duet Skalpel. Colder to nagranie, które można znaleźć na najnowszej płycie duetu Skalpel. Highlight to tytuł tego albumu, który ukazał się już i można go oczywiście słuchać w sieci. I można, do czego namawiam, zakupić go w sieci, aby w ten sposób no, taką cegiełkę wrzucić i wesprzeć artystów. To jest Skalpel, który właśnie wybrzmiewa, a to jest zespół Kiev Office, który rozgrzewa się i to w konkretnym miejscu. Gdańsk jest piękny, ale czy jest na sali ktoś z Gdyni? Okej. Wychodzę na spacer i wchodzę prosto w krzaki. Uciekam od wszystkich, od tej dużej szarej masy. Czołgam się i pełznę, już raz się urodziłem. Dziś szodzę się na nowo. Ładuję generator.

Soria Moria z płyty Soria, nagranie zatytułowane Młodość. Zostań w domu z Trójką. Sprawdźmy, co teraz wybrał dla nas Radek Łukasiewicz. Mam myśli białe jak ja, myśli wyblakłe jak mgła, wyblakłe jak biała flaga, którą niosę jak kropla wody w mleku albo przezroczysty proszek. Tak, to było nocą, on miał torszyny z bazaru, a ona plastikowe perły od Bułgarów. Fakt, miał dobre oko, kamieniem co z trotuaru wypadł, rzucił go z wiślanych bulwarów. To wtedy otóż Witek Mokotów rozpoczął od przyjęcia tym kamieniem w łeb pasmo kłopotów. Witek koszulę miał jak pan, jak dziś pamiętam, połysk z epoki Gierka, właściwie nie wymięta. Padł, a mały gnom brzydki kazek szybko mu zdjął koszulę tą i przetańczył z Litką. Parkiety wszystkich melin mu nieobce były. Poróżnił się, wyjechał z Dyni i usunął tryby. Jak w mordę strzelił, było to w 90. Miałem 13 lat, pod 13 mieszkał chrobry. Okna miał od południa, no i ten plakat wyblakły do połowy, resztę zasłaniała szafa. Mam myśli białe jak ja, myśli wyblakłe jak mgła. Wyblakłe jak biała flaga, którą niosę jak kropla wody w mleku albo przezroczysty proszek. Tak, tam było jasno, 2 lata starsza ode mnie, była sąsiadką, widywałem ją codziennie. Miała ten wzrok warty $1,000,000 i to coś, smutny spokój, nie mieliśmy na nią czarów. Czarny to był ten cios, co wyłapał Witek, starszy 20 lat, kamień przyjął wprost na klipę. Widziałem go, podbiegł on, kat, brzydki kazek, minęło tyle lat, ja pamiętam wciąż obrazek. Kop na lico prolongował w Witku przerwę, a litkowy liść ugruntował w niej dyskrecję. Noc była sroga, zabrał ją jak jaskiniowiec z koszulą z Rembertowa i całym witkowym zdrowiem. Pamiętam, z Chrobrym jaraliśmy siuwak z oknie i przycięliśmy ją, jak tak w strugach deszczu moknie. Deszczu strugi wtedy jeszcze nie poznałem, ten plakat u Chrobrego do połowy był z Wandamem. Mam myśli białe jak ja, myśli wyblakłe jak mgła. Wyblakłe jak biała flaga, którą niosę jak kropla wody w mleku albo przezroczysty proszek. Tak, tam było zimno, Witek nie płacił już za nic, kolejny miesiąc budę wryjlał z koleżkami. Opary z teariny, skaczące cienie, a kazek od sprężyny poharatał przyrodzenie. Do dziś nikt nie wie, czemu akurat z nimi mogła każdego mieć, a pili, bili i gwałcili. Przy roztopach nadeszła zmiana pokoleń, gwiazd skopa, bo chłopak nasz stracił rower. Na tym rowerze woził pornosy na skres, bratem nimi handlował, do forsy wciąż ma łeb. Jak wjechaliśmy, leżała na wersalce, bez majtek ze stanikiem, jeans tonikiem miała w szklance. Jeans butelki nie spełnił litkowych marzeń, zabrała z nimi ją zbiorowa śmierć w autokarze. U Chrobrego byłem, jest wciąż w uderzeniu, wyblakły Jean-Claude przypomniał mi o tym zdarzeniu. 2013 rok. Sokół i Marysia Starosław, wyblakłe myśli. Starosta. Czarna, biała magia to tytuł albumu. A teraz przenosimy się już na płytę Rosalii. Utwór zatytułowany Moment. Każdy chciałby

Kacha i Łukasz, duet Calls, utwór Pearls z DocuSoap, czyli ich drugiej pełnogrającej płyty. Pełnogrającej? Tak, pełnogrającej płyty. I teraz czeka, wybrany przez Radka Łukasiewicza, a ustawiony w tym miejscu przeze mnie, dobry znajomy duetu Calls. Współpraca udana i myślę też artystyczna sympatia, a na pewno ludzka sympatia pomiędzy tymi artystami zachodzi. Przyszli chłopacy, a ja martwię się, martwię się. Jacyś ujarani tacy, a ja martwię się, martwię się. Nie gra w gry, martwię się, martwię się. Gdy na mej obcy wczoraj martwię się, martwię się. Thank you. Martwię się Piernikowskiego wybrzmiało na antenie Trójki w Wieczorze z Trójką. Muzykę po 22 wybrał Radek Łukasiewicz i właśnie wspólnie z Piernikowskim i utworem, który można znaleźć na płycie No Fun, wydanej w roku 2017, doszliśmy do ostatniego, który pojawi się w tej godzinie, bo to zespół Kristen, a oni jak już grają, to grają tak, aby można było przy nich wpaść w trans. A propos tego Piernikowskiego, to niesamowite, jak te słowa brzmią dzisiaj, w tej konkretnej sytuacji, jak kontekst wpływa. No a jeżeli chodzi o Kristen, tutaj skupimy się na muzyce, a nie na słowach, bo taki to jest zespół. Radek Łukasiewicz wybrał, bardzo jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam i już nie przeszkadzam nam wszystkim, aby zanurzyć się właśnie w tej muzyce. Ponownie służymy się po 23, no i wtedy to się zacznie.